radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 261 del Pim Pam Pum, edició molt especial per l'aniversari del Manolo, que avui fa 30 anys aquí a Sant Jaume de Ses Oliveres. El Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Per molts anys! La casa del Manolo i la Lola està plena a vessar d'amics i amigues que han vingut aquí a celebrar aquests 30 anys del Manolaco i a més els 33 del Gonzalo. Què passa, penya? Com estem? Benvingudes al Pim Pam Pum! Bé, bé, bé, molta escalforeta, moltes ganes d'escoltar tema Zarranganos per la vena i de fer un programa que us arribi i que us agradi. Com sempre presentarem a la gent que ens acompanya aquí a la taula del programa. El primer que presentaré és el mestre Tecles, el que no pot faltar mai, el que ha fet que això funcioni i que funcioni no avui sinó 260 programes en darrere, o sigui, el que fa que tot això vagi endavant i el que se n'ocupa de les màquines i dels programaris. Un infierno, vaja. El nostre reverendo Tecles, el Riqui, què dius, bonic? Què passa, penya? Molt bé, no havia vingut mai a casa del Manolo i vaya manera d'estrenar-me. És un goig això, veure la sala aquesta rebentada de penya. I no sé, felicitats Manolo i a veure què et sembla el programa. Molt bé, i l'ha presentat el Riqui, el nostre company de l'ànima, que no és de Barberà, que és de Sant Jaume de Ses Oliveres, el nostre Manolaco. Què dius, bonic, com estàs? Felicitats, bonic. Moltes gràcies. Pues molt bé, molt content d'estar totes aquí avui. Hi ha alguna gent per aquí al costat que Dóna'm el colze, El colze de lo de no és de Barberà. que sí que ho és. Sí que ho soc. No, molt content d'estar avui aquí celebrant el meu aniversari, el del Gonzalo, i la veritat que amb bastanta pressió. Mira que hem fet programes de ràdio a tot arreu, però crec que com avui, tan a prop, sí. Crec que no hem tingut mai cap programa. Impressiona però una miqueta, i tant. Però bueno, segur que surt molt bé i com sempre serà un goig. Molt bé, i el que tampoc pot faltar mai, el que porta la secció de llibres combatius, el que fa que s'aixequi la cresta, el nostre company Eric. Què dius, bonic? Què passa? Què tal? Bona nit. Ara ho deia el Manolo, jo la veritat és que estic molt nerviós. Estic molt nerviós i molt emocionat d'aquí de celebrar aquests dos aniversaris del Manolo i del Gonzalo, d'estar aquí a la rectoria. Avui han arribat també, part de la família estava de viatge i encara estic una mica en xoc i gestionant moltes coses alhora, però jo crec que tot anirà molt bé i ens ho passarem d'allò més bé. I tant. Ja sabeu, i per aquelles que no sabeu, que som un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa, que barregem estils diversos i que lligueu-vos bé els cinturons, que tot just això comença. El primer en tirar la primera bala. I aquest que parla tan ràpid, que no s'ha presentat, impresentable. Sabeu qui és? És l'Isma, és sí. el conductor del programa, el més veterà. Bueno, el fundador del soci fundador. Fundador. Sí. El Chapas, no? Vale. El Chapas. Bueno, va. Música de la bona. El Manolo em sembla que és el que obrirà foc per ser el seu aniversari. Li hem reservat el primer i l'últim lloc, no? M'ho ens ha dit, sí, això sembla. Ja anirem veient. Mireu, jo avui començo amb una companya del Pim Pam Pum, que encara no ha vingut al Pim Pam Pum. Bueno, és veritat, encara no ha vingut. És companya. Encara no ha vingut, ho vam intentar. Tornarà. La seva música sí, però bueno, no tornarà perquè no ha vingut mai. Li hauríem de dir. Li hauríem de dir, també és veritat. Això sí. Sí, bueno, també et dic una cosa. Igual no escolta el Pim Pam Pum, perquè si no s'hauria presentat. Bueno, total. No. És la Pogo sobre mi madre, que és una cantautora que ens agrada molt des de Sant Andreu. I jo no l'havia portat mai, però vaig trobar un tema en directe gravat al carrer, que és una versió dels Indios, del tema 1936, Un pueblo en armas. I això, per començar, em sembla espectacular. Ja ho veureu. Anem-hi. Su corazón late, retaguardia, los cobardes preparan ya la traición. Con burócratas y estalinistas caminan ya de la mano, forjando así las cadenas que pondrán a sus hermanos. Y entre Berlín y Moscú se fragua una tenaza. Franco ataca de frente y Lister ya va por la espalda. A nazis y estalinistas la revolución espantaba, pues podían dar al pueblo todo lo que él anhelaba. Y 1936 el pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital. Camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. La Pogo, com sempre, tiro fijo. Versió naca. A més, en aquest cas, quan la vaig veure va ser... Meva. Meva, segur, vamos. Aquesta això. No hagués gustat tocar-la. No, no, aquesta cançó, Senyors, Pogo, no, no, clar. Bueno. Clar que sí. Molt bé, Manolo, tio. Bé manera a començar. Així sí, així està sí. Bé, està bé. Molt bé, doncs continuem amb l'inici de les col·laboracions, perquè avui aquí em sembla que hi ha alguna col·laboració que altra. Sí, Manolo, és pensaves així? Que era un programa normal, però no, perquè és el teu cumple. Així que... Portes per xis? No, la veritat és no, que però... s'acosta algú i presenta una cançó. S'acosta a la Lola. Que ha fet la cunya. I l'heu posat sense avisar. Clar, a traïció. Ja ho sabies, ja ho sabies. Això passaria. Ah, bueno, hem pensat que participàvem tots i llavors hi havia un concurs o alguna així. Sí. Però ara que ja en tinc una de nova, no em puc estar de posar-la. D'estrenar. Si després n'hem de fer, l'hem de millorar o el que sigui, doncs pues ja ho farem. Però de moment... Molt bé. Coses del directe. Doncs pues res, jo... Per felicitar-te, doncs... Pues... Porto una cançó bueno, antimonàrquica, saco, super reivindicativa i combativa per felicitar el teu aniversari. Moltes gràcies. En la fresca i perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Así, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás en la enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Pues eso, com que tu sempre hi ha la conya, no?, de que portes la música d'Amèrica Llatina més combativa, revolucionària i tot, i a mi m'agrada cantar aquesta cançó perquè, no sé, perquè em fa gràcia. És bonica. Pues ya está. Per això era, clar que sí. Gràcies per este sueño. Bueno, i perquè és una cançó de per molts anys. És el que canten per l'aniversari a Mèxic. Ah? Sí, és, ah. Sí. Esta es la mañanita. Que cantava el rei David. Claro. El rei David ja se sabe. Ja se sabe, sí. Tiene sus cosas. Anava cantant i... Ben bona, ben bona primera bala de la Lola. No sé cap a on camina això, a qui li toca. És l'Eric? Sí. Sí. Eric, jo... què ens portes tu per obrir foc? No, jo volia dir a nivell d'aquesta cançó, a nivell de producte radiofònic, que hem estat fent una mica de recerca i hem portat la versió original de Pedro Infante. I res, perquè puguis buscar més himnes anarquistes del senyor Infante. De quin any? Ara mateix t'ho busco. Ah, vale, gràcies. La veritat és que no ho sé. Està venint. Sí, és que ha sigut un programa molt, molt complex de preparar. Crec que ho has notat en algun moment. M'has fet algunes preguntes estranyes. Però no passa res. Després de Pedro Infante i de les Mañanitas, per molts anys, Manolo, jo porto Adala, que és un... Ole. Ah, mira, ho coneixes, ves? Mira, he pensat que t'agradaria, perquè les cançons que hem portat avui era una mica pensant en tu, i llavors com que a tu t'agrada portar raperos així pues, que molen, pues he portat aquest, que últimament està fent bastantes coses per Barna, d'aquí poc tocarà Roca Guinarda, per cert, i us porto un tema de fa un parell d'anys, del 2016, que es diu Mr. Fireman. Apoderat del cel, els mateixos que en Panxa. I és que ells han dividit el cel, posant fronteres i ara aquí ja ningú creu. Ben bona, no, Eric, tio? Com te l'has tirada? Sí, us ha molat o què? Sí, sí. Suavecita, ben parida. Jo vaig descobrir fa poc, el Manolo diu que ja ho havia portat, que per això l'he portat, perquè el Manolo, entre altres coses, m'inspira aquesta música, i fa poc vam parlar d'aquest nano, de la Dala, i em mola molt el que fa, aquest roots reggae, o com li diguin. Sí, sí. El Niño, no?, també ens havia parlat sí, d'aquests. Sí, sí. És una penya que a nivell de reggae és potser el millor que hi ha ara mateix en l'escena, no? Sí, poca cosa més. De per ja, aquí, vaja. Sí, sí, sí. De per aquí, perquè bueno, tampoc conec a saco, no? Però que estiguin així sortint tan emergentment com aquesta gent. Mm. Bueno, molt bé. Excel·lent la tria, com sempre, de l'Eric. Més música combativa. Seguim iniciant aquesta edició 261 del Pim Pam Pum. Ara em sembla que em toca a mi. Sí, què portes, Isma? Mira, porto un temacle. És un temacle que, com alguns més dels que avui porto, és un tema que em va ensenyar el Manolo, que a més em va dir, tio, aquest tema pel Pediascar, tremendo, tremendo temazo, i no s'equivocava, en absolut. Són els San Blas Posse, aquesta banda de San Blas a Madrid, que es va... Sí, te'n recordes o no del tema? Sí, sí, sí. Sí? Quin tema és? És que antifascista, no era? És antifascista, sí, sí. Des del seu quart treball, Lo que somos del 2015, dedicada pel Manolo, enxúfala. Yeah. Tremenda, tremendíssima, no? És que antifascista, amb Blas Posse, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, aquesta versió és molt guapa, eh? Sí, perquè li foten un parell de clàssiques com el Guns of Navarone i alguna més que fa molta patxoca, la veritat. És que molt ballable, molt recomanable. És molt... Merci pel Pediascar, que t'ho agraeix molt. Era clau. Molt bé, més música combativa. Em sembla que seguim amb les col·laboracions en aquesta edició 261 del Pim Pam Pum, especial 30è aniversari del Manolaco. Em sembla que ara és l'Àlvaro que tira Companya un tema. Álvaro. Sí, és així, eh? Venga, Álvaro. Pero no es Álvaro, es... Es Alberto. Es Alberto. También es digo Álvaro. También, ¿eh? Dos. Sí. Dos personas en una. Lo podéis contar, si queréis. Aleshores, ¿por qué a la lista posaba Álvaro? Quan vulguis. Pues sí, mira, yo porto un tema bastante curtet, así como para hacer una mica de remember de cuando teníamos un grupo de música. Y yo no. Y no explica eso. Quiero. Quieran pues al Manolo, Manolo guitarra, al Carlos que está aquí era el nuestro cantant, al Xavi era el baix, la Ingrid la batería y yo era la otra guitarra. Grupazo, ¿no? Sí. Vam durar pues aproximadament dos anys i algo, sí. I el tema que posarem ara va ser l'únic tema que vam aconseguir fer. I perquè no voleu, eh? I perquè no voleu. D'inici a fi. Vam fer un single, no? Vam fer un single. Que, bueno, així com a curiositat, en realitat dura 40 segons. Nosaltres el fèiem en 30, perquè érem així de xulos. Clar que sí. Sí. Bueno, pues directament, visita un Barnazi de Manolo Cabeza Voló. Yeah. En la solita, en la botella, venida a mitad pero ya voy a por ella. Unas dos flechas, unas pistolas y la maleta llena de bombas. Cuando parezca que no hay nada, saco del saco lanza granadas. Si queda alguno y ya no hay armas, salta su cuello ya dentelladas, ya dentelladas, ya dentelladas. Un cañón acaricia tu calva, hasta que has llegado la fiesquín. ¡Que se engancha el toro! Sí que era curteta. Muchas gracias, Alberto. Com ell deia, pues això, ens agrada més fumar que tocar música. Sol passar. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Vam aconseguir que sonés molt bé per això, eh? Dos anys fent aquest tema, un cop per setmana. Sonava lluï, eh? Sí, bueno. Sonava genuino, eh? Per nosaltres el més important era la qualitat. Llavors li vam fotre canya en aquesta, ens vam centrar i... Sí. Va ser la primera. Amb aquesta em van anar dues, la primera i la darrera. Sí, va ser prou interessant, una etapa prou bé, sí. Molt bé. Era com feies de carter? No, allà no fèiem res, més que fumar porros. Vale. I això, per això teníem dues coses a fer, música, aquesta cançó i fumar. I llavors, bueno, pues, ens vam centrar molt en les dues coses. Ara què? Ara tu, no? Ara tu has de respondre. Joder. Ho tindràs xungo, eh? Perquè... Déu-n'hi-do. Sí, bueno, ara farem una mica de canvi de registre. Porto un tema que ens hem disputat amb l'Isma, perquè jo pensava que aquest, el portar de l'Isma, ho he demanat a veure si què, i al final has que... has dit, bueno... El vas posar l'altre dia a la repo, però sí? Avui pensava, si el demana el Manolaco, clar, per ell. Bueno, això és que ja ho anem comentant des de que ha començat l'any, que els grups comencen a treure discos. Com els bolets. Sí, i uns dels que treuen disc ara el 2 de febrer són els Every Night, aquesta banda de folk rock en català des del Maresme. Us porto el primer avançament que han fet, que es diu Guerrilla, i això, i que espero que el disfruteu, perquè el que vindrà el 2 de febrer crec que serà prou interessant. Chicha de la bona. Las ruinas no nos dan miedo, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y este mundo está creciendo en este instante. Sota la nit d'una llarga travessia, hem amagat les històries que hem après. Sota la pell una terra que somia, que aquell malson s'ha acabat per sempre més. Amb el record de les batalles perdudes, clavats al cor els miratges del camí, s'han acabat els dies de les engrunes, ja ens hem alçat i farem caure el butxí. Avui farem caure el butxí. Serem l'alegria com un estandard, serem la guerrilla que mai ha marxat, la fera ferotge que brava i no vol, l'esperança que mai no mor. Serem l'alegria que pren els carrers, serem la guerrilla del bosc més espès, el poble que canta la vella cançó, que cierra per sempre la por. Som la primavera, som la primavera. Supervivents d'una pàtria clandestina, el monstre viu dins la nostra soledat. Fem que reneixin esperances prohibides, fem de les places llavors de dignitat. Serem llavors de dignitat. Serem l'alegria com un estandard, serem la guerrilla que mai ha marxat, la fera ferotge que brava i no dorm, l'esperança que mai no mor. Serem l'alegria que pren els carrers, serem la guerrilla del bosc més espès, el poble que canta la vella cançó i esquerda per sempre la por. Som la primavera, som la primavera. I els ocells cantant la dolça melodia. El rei xiscla i sap que el seu tron perilla. I entre arbustos i cendres et deixaràs caçar per la guerrilla, guerrilla. Bona, bona, boníssima! Apuntant maneres, no? Déu-n'hi-do, aquest guerrilla com arriba, eh? Sí, la veritat és que no ens costa gaire trobar coses perquè els grups van fent i com aquest serà al febrer, vamos, ja podem fer programa perquè ens sortirà la música, sí, per les orelles, que ja ens surt. Sí, la veritat és que el Palli va tenir bona idea amb això de fer programa de música combativa que pot aplicar qualsevol estil i si no és de música combativa també la metem, o sigui que, clar que sí. Com ha de ser? Bueno, ben guapa la cançoneta dels Every Night que ens ha portat el Manolo. Diuen que vosaltres esteu a punt de treure un altre single, no? Sí, de retorn, que hi ha una gira. Farem el 20è aniversari. Hem reservat Can Batlló. Can Batlló. A veure si ens ho donen. I això, serà un concert, bueno, Suposo, no sé, l'Alberto està fent el tema de la gira i així i... Un paper moral del Verkami. Sí, farem un Verkami. I això, sí. Molt bé, cap a on camina aquest programa? Camina cap a la Bea, em sembla, aquesta edició 261. Ara és la Beaca, que porta un tema zarrangano dels seus. Pum, pam, pim. Què dius? Com estàs, Bea? Com estàs vivint el programa? Pues amb una mica de tensió. Per què? Per què? Perquè tinc una missió. Quina missió tens? Bé, explica'ns-ho. Que la gent no et veu. La de posar l'altaveu i treure l'altaveu. Vale, important, i important, no. Important. Això és perquè quan la gent no que s'acordi. Està a la sala pugui, vulgui escoltar, doncs es pugui escoltar. I la Bea és encarregada de fer-ho. Gràcies. Sí, fins ara. Fins ara, eh? Fins aquí hem arribat, eh? Estàs demanant un relleu. Hi ha una rotació. Bé, bé, bé. M'encanten les rotacions. Més música combativa. Què ens portes, Bea? Doncs jo he dubtat molt quina cançó portar. I finalment he portat una cançó que, bueno, que potser alguns s'entenen, altres no, que és una cançó que ens va acompanyar durant el viatge a Palestina que vam fer el 2012. I bueno, és una cançó que alguna gent la fa servir per dir que hi ha coses que acaben i jo la faig servir perquè res acaba i tot continua i per molts anys més i se la dedico al Manolo. Ben guapa. I bueno, la cançó és la cançó d'Eina, L'estat i la revolució. Yeah! Plorarem mai més, si hi ha prou de llepar-nos les ferides pels cops de la vida. Tants errors compartits en temors, han mort utopies, busquem altres vies. Som fills d'aquells carrers on han mort tants obrers, deixant d'herència la seva experiència. Tants combats on van ser derrotats, no repetirem la història, no viurem la glòria. Sempre qui fa la feina no té les eines que donen treball. No tenim res més que les ferides, les nostres mans són el nostre capital. Tot, tot el que hem après, guia pels obrers, Marx, Engels, Lenin, Karl Marx, Engels, Lenin. Si l'estat és eina de combat, no pararem fins destruir-lo i cridarem victòria. Sempre qui fa la feina no té les eines que donen treball. No tenim res més que les ferides, les nostres mans són el nostre capital. El socialisme obre les portes per construir la democràcia real. Quin tros d'himne, no? Que t'acabes de tirar, Bea. Bueno, mira, coses que passen. Coses que passen. A Palestina, no? Coses que passen en Palestina. Manolo, no has de dir res d'això o què? Bueno, gràcies, però no s'acaba, no? Bé, el programa? Per nosaltres no. Vale. Bueno, encara no fa baixada. Jo crec que va dedicar a mi, però també a l'Alberto i al Gonzalo, que estaven allà també tot el puto dia escoltant aquesta cançó, perquè teníem unes altres companyes del Fort Pienc que estaven allà, no, a tope, tot el dia escoltant això i Horchata, no? Llavors va ser com el... Sí, la banda sonora del viatge. A veure, és un hit, eh? És un hit, la sí. La lletra podríem debatre sobre la lletra, però això en un altre programa. Sí. Sí. Però això podem seguir sense cap problema. Moltes gràcies, Bea. Molt bé, i seguint cap a l'Eric, que sí, Eric? Sí. Tu tires el teu segon tema? Efectivament. Així és. Gràcies, Isma. Què ens portes, guapo? pues porto... Mira... Jo no porto eina, però sí que en la línia de descobrir-vos cares ocultes del Manolo, quan arriba aquí fa veure que li agrada només la música de Chile i el Despeine i l'Escacor i aquestes coses, però la veritat és que en les llargues hores que passa al taller fent llibres i altres coses, li agrada molt escoltar coses com Iseo en Todo Sound, i us he portat un temazo que es diu Fresher, per seguir amb el flow, canela fina. So I have some fresh air. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. bon rotllo, no? Déu-n'hi-do, eh? I seu en dos són. Aquest flow et vaig descobrir un dia aquí currant que sentia música i vaig dir, què és això? Que no tot és d'Espeine. Clar, vaig dir, què està passant? No és d'Espeine. Ah, i em vaig acostar a l'ordinador i... Sí, al taller només escolto d'Espeine si estic sol, perquè si no ningú ho suporta. Quan està la Ivonne escoltem Calle 13. Sí. Ei, Ivonne, sí o no? Sí o no? I escoltem molt el Pim Pam Pum, també. Jo també, recordo... també, sí. Bien hecho, clar que sí. Millor, doncs si seguim amb el Pim Pam Pum, em sembla que ara em toca a mi, són els Revenja, aquesta banda barcelonina de Street Punk, que és una banda que té un component que és de Barberà del Vallès, que és d'on no és el Manolo, però que sí que ho és, de Barberà del Vallès. És un tema que trauran en el seu pròxim llançament, en el seu pròxim treball, que es dirà Runa i Cendra. Sortirà aquest 2018, és un tema que vull dedicar també molt especialment a la meva estimada companya de vida, que està aquí també com sempre, la nostra estimada Noelia, que sempre li dedico una cançó i un petonet. Sí. I és un tema zarranga, Noelia Buero, que es diu Tu ja no hi ets. Tremenda, tremenda aquesta Revenja, espectacular, dedicada al Manolio, que també és una mica de Barberà com ho és el Pele, que és un dels companys, un dels amics que toca Revenja, que estan a punt de treure aquest nou treball, Runa i Cendra, moltes ganes de que surti, aquest tema Zarrangano, tu ja no hi ets, la veritat és que fa molta patxoca, han millorat un munt aquesta penya i la veritat és que porten un so molt, molt genuí, molt propi i molt guapo. Sí, la veritat que es nota la qualitat, no? dels primers temes. Un salt temes impressionant, un salt impressionant. Molt bé, molt bona perspectiva la que tenen els Revenja, més música combativa. Ara és el torn del Gonzalo, ens sembla? Per molts anys, Gonzalo. Gonzalo, moltes felicitats, gràcies. Bonic. Gràcies. Doncs sí, aquí estem fent anys i celebrant-ho aquí amb el Manolo i amb tota la penya del Pim Pam Pum i companyia. Molt bé. Això, jo he portat un tema d'un grup que ja ha sonat aquí al Pim Pam Pum, i fins i tot la cançó crec que ja ha sonat també, però no podia escollir cap altre grup. És una cançó de l'Osteria Popolare Ibèrica, que és un grup de Vicenza, una ciutat d'Itàlia on vaig estar visquent, i que des d'aleshores és, no, una part important de la meva vida, que he tingut la sort de compartir amb la gent de Barberà, amb el Manolo que ha estat allà, i a més aquest estiu vam tenir la sort de que aquest grup va venir a fer una petita gira per Catalunya i van estar ni menys ni menys que aquí a Sant Jaume de Ses Oliveres. Una cosa que crec que aquest poble ja pot posar al seu currículum, que ha acollit el tour internacional de l'OPB. Aleshores, la cançó que porto és Signor Chi, i a més, si l'hem pogut passar, que crec que sí, una edició molt especial que és gravada ahir mateix durant l'assaig de l'OPB i dedicada pel Manolo en vídeo, que no el veurem a la ràdio, però també el tenim. Penjarem a la web. Tremendo documento. Feliz cumpleaños. Quando posa carne tanto rosso, mannarello e cortesia, tutto scrivo, tutto spia. Sì, lo so, qual è il mio sbaglio, sono allergico al guinzaglio, ma una donna naturale per il cine amatoriale. Sono anarchico, spartano, giacobino, legionario, ammiraglio di scialuppa, figlio della sola assunta. Sono quello che lei crede, son buffone un giocoliere, mi travesto, mi trasformo, all'occorrenza suono il mondo. Signor Posto, è uno spasso, nel suo giro sono il pagliaccio. Signor Posto, è uno spasso, nel suo giro sono il pagliaccio. Signor Quarzo, sento un senso di riscatto, popolare il sentimento, io riemergere dal vento. Mi rimetto alle sue mani, ai suoi ordini sovrani, ti concedo con permesso e in mano attendo un suo responso. E mentre il cielo si rabbuia, resto il lume là in questura, che ci veglia e ci protegge, e il barlume della legge. Signor Quarzo, la ritraccio, signor Quarzo, la ringrazio, lei con tutto il suo equipaggio. Signor Quarzo, questo canto non si amica nello spazio. Para para para, para para para, para para para, para para para, para para para, para para para, para para para. Signor Quarzo, la ringrazio, lei con tutto il suo equipaggio. Grande Manolo. Brutal, Gonzalo. Moltes gràcies a tu i a l'OPB, perquè a més us recomano que veieu el videoclip oficial d'aquest tema, que a més surt aquí el Gonzalo dándolo todo a un concert al carrer. Segur que si escolteu... No podria ser d'altra manera. No. Segur que si escolteu el Pim Pam Pum ho podreu veure aquest vídeo, perquè segur que ho enllaçarem. I tant. Déu-n'hi-do. Molt bé, o sigui, s'ha deixat de pedra, perquè clar, una banda en directe pràcticament que ho van fer ahir i dedicat per tu, Manolo, o sigui, això no es pot superar. No, bueno, sé ni cap a on camina el programa, però això no es pot superar. Ja no sabem si fa pujada o baixada. No, fa pujada, fa molta pujada i et toca a tu, a més, em sembla. A més, em toca a mi? Això discutíem. Tu creus que sí? Estàs amb nosaltres? Et toca a tu, no? Bueno, no sé. Jo, si el Ricky creu que sí, jo crec que... Doncs dale, dale. Jo crec que sí. Mira, doncs, la OPB són d'Itàlia, us porto els Talco, que també són de per allà, són de Marghera, de Venècia, no sé, deuen ser per allà a prop, no? No sé. Sí, bueno, un barri de Venècia. Sí. Mira, doncs els Talco també és un altre grup que està a punt de treure un nou disc, que fa poc els hi van fer un article a la directa i així, i també pues, han fet un avançament del tema que es diu Bomalle. Avui m'estàs traient una rere l'altra, eh? Sí, no? Guai, eh? Però bueno, quan surtin els discos aquests ens fotrem d'hòsties per veure qui posa què, no? com ens passa sovint. Com cada programa. I això, primer avançament d'aquest nou disc dels Talco. Aquest sí que no perd tant ritme, eh? No, això apunta maneres. M'agrada perquè hi ha grups que segueixen una línia i... Aquests van com un tret sempre. Sempre, ja, sempre, sempre. Increïble, increïble. Bé. Brutal la nova de Talco. Déu-n'hi-do, com te l'has tirada, sí. Manolo. Yeah. Ben bona. Mireu, ara seguim amb més música combativa de la bona. Ara ve de lluny, perquè em sembla que és una col·laboració que ve de lluny. Sí, malauradament no la pot presentar ella, però la Ivonne, des de Suïssa, ens envia una cançó pel cumple del Manolo. I no endevinaríeu mai de quin grup és. Ho intuirem, va. A ver... Només us diré que comença per Calle i acaba per 13. I us poso un tema que es diu El Aguante. Vinga. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano. Aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga. Calle 13, aquí al Pim Pam Pum, espectacular tema zarrangano. Sí, ara ho comentàvem per aquí, ens deia la Lola que és una pena que la Ivonne no ens pot sentir en directe, sabem que estava frisant per aquest programa, però des d'aquí li enviem una forta abraçada. Demà dissabte segur que el pot escoltar. I tant. Sí, Made in Suïssa, Calle 13, Ivonne, moltes gràcies. No estàs aquí, però et tenim aquí. Ja saps, tenim la teva habitació intacta, no hem tocat res, esperem que vinguis, sisplau, estem molt preocupades, fa dies que no et veiem. Cuidado amb la neu, que està nevant força per allà. Molt bé, doncs si no m'equivoco, em sembla que ara anem cap a la secció de llibres combatius. Efectivament. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del futuro. sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. La imaginació, treballant en tota la seva potència, ens pot sacsejar del nostre fatal egocentrisme i fer-nos mirar amunt i veure, amb temor o alleugeriment, que, de fet, el món no ens pertany en absolut. Avui seré molt breu, us he portat aquesta frase que és de la nostra estimada Úrsula Le Guin, Úrsula K. Le Guin, que ens ha deixat recentment. La Úrsula va néixer el 1929 i a l'edat de 88 anys aquesta setmana ens va deixar. I és una autora de novel·les, bàsicament, però també d'assaig i de poesia i de tot el que se li passés pel cap, que li tenim molt apreci, jo li tinc molt apreci, i res, ens ha deixat aquesta setmana i estic una mica trist, i des d'aquí volia tenir un petit moment per recordar la seva figura i per recomanar a tothom que si no ha llegit els seus llibres, pues que mai és tard. I res, la Úrsula va ser una persona que va escriure molt en termes de fantasia i de ciència-ficció, novel·les molt bones, i a més va fer una lluita molt sorda i constant, que diria aquell, contra el patriarcat, i va ser de les primeres dones que va defensar el que avui li diuen ciència-ficció feminista. I res, des d'aquí, no sé, jo volia retre el petit homenatge. El Manolo abans m'ha deixat un llibre que li vaig regalar, perquè tot avui, el Manolo fa 30 anys i tal, i tot va relacionat amb el Manolo. Llavors jo li vaig regalar aquest llibre i s'ha mort la Úrsula i he pensat, perfecte, parlem de la Úrsula. I, bueno... Cuidao. Mira. Com sou, eh? Mira, eh? No... S'ha mort la Úrsula, coma. No, sí. Ai, que estoy sensible en este tema, Manolo. No. Joder. No ho podeu veure, però sí. Estic fent-li una abraçada al... Abraça'l, clar que sí. Perquè està... Sí, estic una mica trist. Acabo la secció, no sé què més dir. La Úrsula... Això ho havíem de... Llegiu-la, sisplau. No. Això ho havíem de... De combinar... Ara. Això ho havíem de combinar amb alguna peça musical, no? Ja, és impossible, però... però he fet el que he pogut. Com us deia, ha sigut un programa molt complex. He preparat les meves cançons i he estat pendent de preparar moltes altres coses. I al final he portat un tema, tornem al Manolo, i els llibres, i Bauma, i fa poc vam anar a Madrid, i hi havia un tema que ens feia molta il·lusió. I el primer que vaig pensar, quan es va morir la Úrsula, vaig pensar que tot era una mierda. Llavors us porto els Astrut, Todo nos parece una mierda. Venga, Canyuki. Todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. hacernos algo vuestro. Si no sacáis disco, vamos a romper el tocadiscos. Vamos a romper el tocadiscos si no sacáis disco. Todo nos parece. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Pim Pam Pum o Pim Pam Pop, no? Ah, depèn com tu miris. Aquí està així. El debat, eh? El Lara estaria orgullós d'aquest Todo nos parece una mierda. Bueno. Tremendo tema zarranga, no, tio? Sí. M'ha encantat, eh? S'enganxa de mala manera. S'enganxa de mala manera. Demà sí. M'odiareu tots i cantareu Todo nos parece una mierda perquè tindreu aquesta cançó enganxada al cap. Però res, què t'ha semblat aquest himne nihilista? Insu. Molt bé, ja saps que, bueno, això queda tan en surt i venga. Hi ha una persona que li agradaria molt aquest tema també, sí. Que no ha pogut estar avui aquí, és el Germán, que és un gran fan del Sastrut. Doncs els ha descobert una mica. Sí, jo crec que sí, sí, que sí, des d'aquí sí. Li donem una forta abraçada, que el tindrem per aquí d'aquí molt poquet. I això, per tu, Germán, també, el Sastrut, Todo nos parece una mierda, no? I tant, i tant. Molt bé, doncs. Menos lo vuestro, evidentment. Eso es. Seguim amb més música combativa, seguim en aquesta edició 261 especial dels 30 anys del Manolo, perdó. Mira, us porto un tema que em fa molta il·lusió perquè és un tema del Sigesquide, que és una banda de punk rock de la localitat vizcaïna de Elorrio, a Euskal Herria. És un tema que es diu Libre del Borrocac de Ria del 2014 i és un tema que recordo molt entranyablement perquè estava un dia jo allà punxant a l'Ateneu de Barberà i el vaig tirar, no? Vaig tirar aquest llibre i la veritat és que la penya o era el moment de fer la birra o d'anar al lavabo, però que no va ser rebut com dient hola, tio. Que no hi havia ni Cristo, vols dir, o què? No, però lo guapo del tema és que jo estava allà tot flipat amb el tema tal, i en el fons de la barra veig el Manolo donant-ho tot, o sigui, va ser l'illa, allò, o sigui, com náufrago que se coge a la taula, o sigui, no, un desert i el Manolo al final ballant. Va ser superguapa l'escena, la veritat que sí. I bueno, és un temazo que com no pot ser d'una altra forma, li dedico al Manolaco que sempre, vinga, sempre està en el record, clar que sí. Ahí va. Eta frogafartxak, berri erantzun baten beharrak. Llibre de Sigeskide, un exemple de llibertat, el Manolaco. Va per tu, company. Moltes gràcies, me'n recordo molt d'aquest dia allà al... Com la gozamos. A l'Ateneu, sí. Vam ser tu i jo pràcticament, però bueno, no calia gaire però més. Però companyia, eh? Clar sí, que sí. I tant. I tant que sí. Ben guapa la gent d'Sigeskide, posant aquí un tema zarranga només a aquesta sessió 261 del Pim Pam Pum. I sí, no sé què anaves a dir, perdó, no sé si t'he tallat. No. En realitat no. Anava a donar pas. Vale, pues jo volia donar pas perquè avui ha arribat part de família, com us deia, pues, el Sergi i la Patri estan aquí i... Contra tot pronòstic, fan molt bona cara, han pres molt el sol i què? Hola, benvinguts. Hola, bon dia. Pum, pam, pim. Hem tornat al viatge i ens han dit, heu de portar un tema pel Manolo. I a mi el que més m'agrada del Manolo és sus caderas meneándose. I tot i que aquesta cançó no diu caderas, diu cadenes, aquest tema de Tremenda Jauria, pues, bueno, pues he pensat molt en ell i a mover el culito. Vinga! No, res més, ja ho va dir la Patri, que qualsevol cançó que podríem haver portat avui seria dedicada pel Manolo, que tenim molta música per compartir, igual que moltes altres coses per compartir, i que estem contentes d'estar aquí amb aquesta família que hem format avui. Juhu! I res, que t'estimem. Gràcies. Oh. Sami. Tenemos la ficha ya. We'll be right back. sí, sí. Muchas cadenas pa' pocas. Si no hay camino, habrá que hacerlo y defenderlo. Tenemos que ser. Toda la vida buscando la clave. Demasiadas puertas, muy pocos con llave. Si el cielo se mueve, no tiene puntales. Bailando esta cumbia va todo más suave. Manos a la obra, que este alambre estorba. Mira la cizalla que no lo corta. Antes este candado no sabía que estaba. Menos mal que vengo bien acompañada. Nuestras manos y detenga nuestras vidas. Llevamos a cuesta una llave maestra. A ver cuando os dais cuenta, no hay nadie que la detenga. Cojo el cerrojo, le hinco el diente. Y ya está abierta para que entre en la siguiente. Que ni barrote, cadena, cerradura. Que no se derrita cuando baila esta hermosura. Vosotros cortando alas y nosotras volando, cortando las alambradas y bailando el son del güiro, la guitarra y su chirrido. Regala sonido, rebelde pa' tus oídos. Si no hay camino, habrá que hacerlo, ¿no? I tant. O què? Així intentem, no? Aquí al Pim Pam Pum cada setmana. Cada setmana, una rere l'altra, com a rosquilla, no salen los programas. Sí, la veritat que déu-n'hi-do. Com hi van les col·labores, eh? Mare sí. Meva. Sí, sí, ben sí. Guapa, ben guapa, ben triada aquesta última cançó també, espectacular. Sí, sí. Amb, oi, no aquesta, aquesta recordo que la va portar el Ricky fa un temps, la de Cizalles, no es diu el tema? Cizalles, tremenda fabria. No ho heu vist, però hi havia una mini pista de ball aquí. Que... Hi ha hagut un poco però, aquí. Bueno, sí. Sobre mi madre. Sobre... Claro que sí. Claro que sí, Manolo. Més música combativa, això no s'atura, més edició 261. Ara és el torn del mestre Tecles, que em sembla que s'estrena, no? És la primera que estrena, no? Benvingut, Ricky. Què portes? T'ha costat una mica? Sí, home, és que... Si no, no acabaríem mai avui. Avui només us portaré un parell de temes. Que cabron, jo deia. Com és que he portat tan pocs temes aquests? No, avui? Alguna cosa passava. Perquè volíem guardar la sorpresa fins bueno, al final. Bé, bé. No s'ho han sumat, eh? Jo pensava que m'havia clitxat, que estava jo no baixant cançons. Jo no ho hem fet bé, ho hem fet bé. I tant, i ben a gusto. Pues res, jo porto un parell de temes i, com no, pues he fet, triat de fer la meva secció Split. Bé. Són un parell de bandes, les dos de Berlín, Alemanya, i totes les dues bandes són només de noies. Una de les bandes són molt jovenetes, per cert, perquè les he vist les fotos quan buscava info al Facebook. I destacable de les jovenetes perquè li foten una canya bastant brutal. Trayuki. Bueno, ara per començar el Split, porto una penya que es diuen Make Music Not Love i el tema que he triat es diu Body Negativity i jo veureu que fan una mica de bueno, mira, jo us la punxo i la valorem després. I a veure què. Vinga, va, a veure què farà aquesta gent. Consens. Canyuki. body is not my home. My body is not my home. My body is not my home. It's a part that troubles my soul. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Més de té que les comptes a estirada, no? Aquest, que sí. Aquest split des d'Alemanya. Make music, not love. Vaya rollete garajero que, no? Que t'has tirat, eh? Com es diu això? És el Riot Girl? Riot Girl, sí. Sí, sí. All right. Això. Por ahí va la cosa. Ens agrada. Després les altres li foten encara una mica més de canya, eh? Veureu. Bé, bé, bé. Bé. Molt bé, i del Ricky anem cap al Manolo, potser? Quarta ronda ja, no? Sí, ronda. Potser. Comença a fer baixada, comença a fer pujada. La ve a dirà. Valori. La ve a dirà. Valori. Com fa? Pujada. Fa pujada. Comença sí, a fer pujada. És com, com les empreses de rating aquestes. Pues, ja és el mateix, però de la pujada o de la baixada. Mireu, jo no sé si fa pujada o baixada, però jo us porto a Les Asfixia des de Bilbo, un grup de punk hardcore que el vaig portar la setmana passada i com a minimalisme i a mi ens va enamorar bastant. No? Espectacular aquesta penya, eh? Sí, sí. I bueno, jo he volgut repetir, no sé si després, no vull fer spoilers, però escoltarem algú més. Això, Asfixia des de Bilbo, punk hardcore, amb el tema Nuestros propios verdugos. Ha bastant brutal, això, eh? Delirium Tremens. Ha començat el despeiner, no? Una mica. Aixequem la persianeta. Sí, sí, sí. No serà la darrera vegada que vinguin avui a visitar-nos les Asfíxia. No, per sort no. I bueno, continuem amb aquesta edició 261, més música combativa. Ara tenim una col·laboració també ben especial per part del Gorka, que dius bona nit, bonic. Com estàs? Hola, bona nit, joves. Com esteu? Bien, jóvenes. Aquí fent anys. Pues mira, pues molt especial, no? Aquest moment aquí amb... Fa molt de temps que no anava a la ràdio i avui aquesta nit la ràdio ha vingut a nosaltres. Total que molt important aquest moment i compartir-ho amb vosaltres, amb el Manolo. Màxima il·lusió també des de la gent de la ràdio, la que sentim per poder estar aquí amb totes vosaltres compartint aquest aniversari del Manolaco. Què ens portes, Gorka, per amenitzar-ho? Pues mira, un tema que per mi és molt especial, que també s'ho vaig presentar al Manolo fa un temps, d'un grupet del meu poble que es diu Raperos de Maús. Yeah. I bueno, pues, rap del bo, del poble, de carrer i pues, aquesta nit crec que val la pena posar-ho i també que al Manolo també li agrada molt, així que podem gaudir d'aquest carreteres secundàries de Raperos de Maús que ha marcat una època. És de Baranyany, yeah. No? Baranyany. És de Baranyany, això. Opa, ahí. Tu cotillón tan vacilón no tiene mala pinta, pero cuando amanece se ven las cosas distintas. Desde mi suite en el desierto paso de tus 12 uvas, dudas todavía de si existe Dios o existe Buda. Carreteras secundarias, vía de escape, hacemos difícil lo fácil para que te empapes de que no vas a vivir toda la vida del cuento en casa de tus papis con tus trapis tan contento. Y luego eres el más revolucionario, claro, que no te vean dándole la chapa a alguno es raro, pero a mí no me vas a vender esa moto vieja. Para escuchar cuentos ya tengo a mi amigo el Calleja. No puedes hablar de compromiso y trabajo cuando en tu puta vida has currado a destajo. Vete a la vendimia o a poner ladrillo porque tus bonitas palabras no creo que a nadie importe. Corten, ¿qué es esto? Como un rebaño bobo entre cuatro paredes al son de un extraño nodo. Están todos, no son pocos, unos cuerdos, otros locos, los que van a ligar y los que se comen los mocos, los que comen polvo blanco y los que no se comen nada. Los conozco a casi todos, me lo dicen sus miradas. A la yoga o a la droga que te guste a ti, prueba otras cosas, pasa del rollito beat. Carreteras secundarias, futuro incierto, la realidad de los ciegos en un mundo de tuertos. Babas, bobo, bebes, gritas, vivas, vives, no ves, vives como vive un hueco. Haciendo tu stop, viene coparo y me hizo un hueco. Me hizo ver que da igual llevar el depósito seco, que da igual no arreglar los flecos. Me fui con él, pedí papel y se ha quedado atrás hasta mi eco. Carreteras secundarias, pisa mis suelas, tu coche 100 caballos, mi caballo sin espuelas. Sin escuela que te admitan es la polla. Gastas la pasta en alpiste y hablas de los demás porque no eres interesante. Siempre intentando estar delante mía me tomen todo. Aquí unos se prostituyen, otros solo se venden. Casi todos suenan igual y muy pocos sorprenden. Unos viven y otros se conforman con estar vivos. Perdieron la ilusión por todo y no quedan motivos para vivir más que una casa y un descapotable. Una mujer cachonda, chacha y un trabajo estable. A ti te vale con votar, no con volar. Si con un dólar, con posar para la foto y caminar sobre la alfombra roja. No voy a demostrar que doy la talla. Nosotros empezamos cuando hallando las medallas y lo siento. No vendo mis secretos, soy discreto. Recorro el camino que elegí aunque no sea recto. Carreteras secundarias no siempre son atajos, pero encontré la felicidad aquí volando bajo. Carreteras secundarias, futuro incierto, la realidad de los ciegos en un mundo de tuertos. Babas, bobo, bebes, gritas, vivas, vives, no ves, vives como vive un muerto. Sábados preparados para Emmaus, me pone los pelos de punta. Rapsus como Cassius Clay, el rey el as en poesía básica, caminos alternativos en rap. Y en la vida cotidiana despertar cada mañana, querer hacer todo, querer hacer nada. Chavales, apreciar los detalles en la calle, reivindicar vuestro espacio, ocupar si es necesario. Los límites los pones tú, no el adversario. Escoge tu rol, una posición. No vayan de farol en este circo, chaval, ten alguna ambición. Carreteras sin peajes, carteras sin monedas, pensar en cobrar, no. A ver si te enteras, llegar a los 50 con trabajo estable y agradable, familia acomodado en este sistema. Unos con todo en regla, otros sin papeles, no sean PLDs. Todos somos presos de las leyes, no somos libres de opinar. Adieras penas, catas una de ocupar, calea, urea, da selga y ticamar, de fumar. fumar, legalizar la puta marihuana y dejar de rayar. Estamos hartos del asfalto, hartos de la ciudad. Carreteras secundarias, futuro incierto, la realidad de los ciegos en un mundo de puertos. Babas, bobo, bebes, gritas, vivas, vives, no ves, vives como vive un puerto. Bona, boníssima. Espectacular, aquest hip-hop. Grandíssimos, Gorka, los raperos de Maus. Estic desitjant anar a un concert amb tu d'aquesta penya, perquè valen molt la pena, eh? Perquè, perdoneu l'incís, però avui estan passant moltes coses i entre elles és que demà mateix, d'aquí unes poques hores, estarem fent el comiat de, del Gorki, que se'n torna cap a Baranyain. I res, també molt... No sé, m'agrada aquest moment també que estiguis aquí i també tant. Celebrem això a l'hora i portis temes de raperos de Maus. Que ho podem compartir, tant que sí. Més música combativa, més edició del Pim Pam Pum. No sé si volem afegir alguna cosa més des de... Quantes marxades, arribades, sí, aniversaris... Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Bueno, dèiem de fer un petit parèntesi abans de la següent cançó de... per fer un petit homenatge a una situació que s'està visquent ara a Orient Mitjà. Que fa una setmana l'estat turc ha fet una ofensiva contra el poble kurd i està bombardejant per terra, mar i aire el cantó d'Afrin. I bueno, hi ha una crida internacional a denunciar aquest acte de genocidi que està un altre cop activant a l'estat turc. I bueno, pues, el poble kurd organitzat a través del Confederalisme Democràtic a Rojava pues, està fent una crida no tan sols a solidaritzar-se, sinó que pues, molta gent de milicians i gent del poble pues, està mobilitzant per defensar la terra i defensar el confederalisme democràtic allà a Rojava. I bueno, pues, des d'aquí, en aquest petit espai del pim-pam-pum, pues, com recordar que això a dia d'avui està passant allà a Orient Mitjà i que pues, volem mostrar també tota la nostra solidaritat al poble kurd i a defensar com aquesta altra manera de viure que estan fent els kurds allà. I tant, excel·lent aportació la del Gorka. Moltes gràcies, company. Bueno, doncs seguim endavant, si us sembla. Sí, més música Venga. Combativa. Ara és el torn de l'Eric, em sembla que porta un altre tema zarranga, no dels seus. Pues sí, dels meus o del Manolo, perquè com sabeu avui tot va relacionat amb... Amb el Manolo. Ay, qué pesado, ¿no? El tío este. Bueno, pues yo qué sé, no pases años, colega. Yo ya te vas a decir, vas a decir 30 años, vas a decir, joder, qué peñazo, todo el mundo 130 años y tal. Y pues re, como que abans han parlat de las teves caderas, es nota que compartim gustos. A mí hay muchas canciones que me fan pensar en tú, pero només hay una canción que me fa ballar como tú. Y es Pirates on System. Senyor de l'enrenou. Ah, wow. Yeah. Soc senyor de l'enrenou disposat a fer soroll. cada cop sóc més macarra. Jo sóc la sargantana, tinc un pacte amb el diable. Per dir les coses clares arrossego mala fama. Sóc l'ovella negra, solter sense remei. I un llunàtic malparit em vull la sang. I no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang. I no ho saps ben bé prou. Sóc senyor de l'enrenou. Remena, remena, la pirata és aquí. Scar reggae music pel meu sexy body. La nit pot ser molt llarga, la música ben alta. El rom que mai no s'acaba, la partida està guanyada. Scar reggae music pel meu sexy body. Giri el teu vinil i pel teu sexe redim em vull la sang i no saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang i no saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou. Em vull la sang i no saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang i no saps ben bé prou. Desplegueu les ales, obriu les portes, poseu-vos secs i sortiu de casa. Soc senyor de l'enrenou, em vull la sang. Vinga, baby, en sóc import. Jo pensava que amb l'edat de Todor això se'm passaria. Jo no em pensava que la barra acabaria. Que la barra acabaria. Cervesa, nocturnitat, cada nit de bar en bar. Tingueu ben clar que no Ballaruca, ballaruca, aquí a Sant Jaume de Ses Oliveres amb aquest senyor de l'enrenou de la pirata. Que... Déu-n'hi-do, eh? Què dius, Eric, tio? Aquesta te l'has tirat bona, eh? A veure, Manolo. Sí, el senyor de l'enrenou és el Manolo, ho sabem tots. Avui fa 30 anys i ho celebrem. Per tot l'ual. Sí. I tant que sí. Ballaruca. Mira, i per tot l'ual ens ha portat abans el Manolo els Asfixia i és una altra banda que ell em va descobrir. És aquesta banda de hardcore, crash, punk, vegan des de Bilbo. Fan lletres amb clars missatges polítics i són l'amant de les veus, el Barros a la guitarra, l'Inti al baix i el Ricard a la bataca. És un temazo des de la seva maqueta del 2006 que porta com a títol Queremos sentirnos vivos. Molt bé, molt bé, molt bé. Aquesta és Asfixia des de Bilbo, espectacular tema Zarrangano. I han començat les despentinades, eh? Brutal, m'encanta Isma perquè jo conec un grup que és una despentinada mortal de Bilbo, només sé el nom del grup, l'estil i la cançó i així, i l'Isma s'entera del nom de cada component del grup, no, de l'estil concret que fan, eh? Busca. Gràcies, eh? Gràcies. Yes, busca si és. M'encanta, m'encanta. Sí, sí. Eneco Bataka. Asfixia. Eneco Bataka, tupa la tupa. I tant. Ja saps que sempre és un plaer. Més música combativa, més especial, Manolaco, que fa 30 anys. Ara és el torn de la Noelia, que porta un tema Zarrangano també per despentinar-nos a tots i a totes. Que portes, bonica? Hola, bona nit. Bona Com nit. Estàs? Bé, contenta d'estar aquí també col·laborant pel programa especial 30 anys del Manolo. Eso es. Clar que sí. I porto un tema que, bueno, que té... Així ja em sé millor? Vale. Porto un tema que bueno, em recorda el Manolo perquè justament un d'aquests dies que busco grups de dones, no?, per portar algun dia que hi vagi al Pim Pam Pum, doncs vaig trobar... ja no m'acordo del grupo. Sí, Perra Vieja. Perra Vieja. Perra Vieja, vaig trobar Perra Vieja i vaig pensar, uau, aquest grup encara no ha sonat, està composat per dones, que guai i tal. I justament al cap de molt poc us vaig sentir i el Manolo l'havia portat i vaig dir, pues mira, el porto. T'ha tret. I a més, crec que la cançó que porto és un homònim, però no un homònim com vosaltres dieu, sinó que és un homònim perquè el grup es diu... Perra Vieja, sí? I la cançó es diu Perra Vieja. Ah, és un homònim així... No és un homònim de CD i sí? cançó, sí. sinó de nom de grup i cançó. I evidentment sí que val, és un... Ho es coneix com un grupònim, no? Grupònim. Bé, espero que t'agradi i moltes felicitats. Moltes gràcies. Perra Vieja. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Aixecant-nos les crestes, la nova amb aquest tema Zarrangano de Perra Vieja, dedicada pel Manolo... Que... Em demanen per aquí que expliqui un acudit dedicat al Manolo. Clar que sí. Manolo, ¿qué le dice un mocho a otro? ¿Qué? No somos muchos, pero somos mochos. Ara, ara, ara. Grande, Pollolita. Grande. Aquesta Grande secció d'acudits combatius, que el Palli també de tant en tant ve, no? I ens la fa. Gràcies, Noé. I això no s'atura, això ja no té aturador. Anem molt, molt esbarades. Seguim amb aquesta edició 261 de l'especial Manolaco. Ara és el torn del mestre Tecles, que tirarà un altre tema Zarrangano per amenitzar aquesta vetllada. Pues venga, després de la Riot Girl que he portat abans, ara farem una mica de despentinada. Venga. La segona part de l'Split són aquestes Respect My Fist i el tema que he triat es diu Don't Repeat i ja veureu que és... Hardcoreta, però bastant eclèctic. Sí, venga. Eclècticament parlant. Sí. Fom-li tonyina. Sounds of fire! Resistance! Que bèstia, no? Déu-n'hi-do, no? Respect my fist. No només respectem el seu puny, sinó a totes elles en el seu conjunt. Es pot dir... No fos cas. No es pot dir ni més alt ni més clar, podríem dir, no? No, i ja fa un rato que ho estem dient alt prou, no? Sí, ho estem dient d'aquesta manera, no? Així avui anem de despentinades, eh? Sí, sí. Bueno, bueno, està bé. Sí. Fa anys, tio. Que menys, no? Sí, que ens despentim sí. Una miqueta. Una miqueta. I... Clar que sí. Rock and roll. Què ve ara? Doncs ara vaig jo? Sí, em sembla que sí. Doncs mira, mentre l'Eric em prepara la pantalla perquè ho digui... Hòstia, què? Ah, bueno, però... Sí, tirem. Sí, vale, sí tirem. Vale. Bueno, jo porto un tema, parlant de grups que treuen discos, us porto els Moscou Death Brigade, aquesta banda de rap hardcore de Moscou. Llavors, estan a punt de treure un nou disc i això han fet un avançament que ara mateix no, sí, l'avançament o sigui, el nou disc es diu Bolt Cutter i sortirà ara al febrer també i això és el primer avançament del seu nou disc i seguim amb una miqueta de canyuki també. Tonyina de la bona. Bolt, gotta wait from the Tremenda, tremendíssima. Sí, no? Han... A més, trobo curiós perquè han... com que estan tirant cap a una barreja també amb drum and bass, no? Sí. Que estaven comentant. Sí. Sí, hi ha hagut un moment que s'han posat així a ritmillo, ben guapa, ben guapa. És, jo crec que està molt, estarà molt, molt guai aquest disc, perquè això, no? Com des del rap hardcore, han introduït aquesta base com més electrònica, no? I rapideta i que... molt ben parida, clar que sí. Molt bona trobada, segur que li seguirem la pista de ben a prop. Més música combativa amb la edició 261, des d'aquí, des de Sant Jaume de Ses Oliveres. I... Sant Jaume, Ses Oliveres. Des de Sant Jaume, Ses Oliveres. Ara. Què dius? Hola, soc l'Edu. I bueno, bona nit. Jo he escollit una cançó que aquesta setmana no sé molt bé com va anar, però jo em vaig trobar el Manolo escoltant Curas Bonoi al portàtil i vaig pensar, hòstia, Curas Bonoi, que és un grup de Xile, de Oi... De com... Xile, que raro, del Manolo. Sí, jo no sabia això, que dominaves Xile. Però jo vaig viure a Xile de petit i Curas Bonoi és un dels grups que tinc així com de Xile que m'agradin. I res, he triat una cançó que és la que més m'agrada i que aquesta setmana he buscat perquè el Manolo em va recordar Curas Bonoi. I ja està. I com es diu? Que no t'enganyen. Ara. Venga. Gràcies, adéu. Merci. Edu, molt tímid, però com te l'has tirada, tio. Vaya puncarrada més brutal, no? Un Curas Bonoi, eh? Hòstia, impressionante. Sí, la veritat que sona com si estiguéssim a l'Auterpe de Sabadell un dissabte a la nit, eh? De fa alguns anys. No? De fa alguns anys. Sí, de fa alguns, sí. Però sona així, eh? Sí. Sona brutal. Ben pura. I tant que sí. Espectacular la proposta que ens han portat, dedicada també al Manolo. Seguim amb aquesta especial edició 261. A qui li toca? A l'Eric, potser? A l'Eric? Sí, vinga. Vinga, va bene. Vale, si no ho dic malament, jo ja porto un descontrol important. Claro. És l'última cançó de Tiro. I és un tema que, aviam si ho endevineu, té a veure amb el Manolo. Claro. I és un grup que em va descobrir el Manolo i que em fascina profundament, que són els... si algú vol pronunciar millor endavant, els Gamoners de Menix. Oh... Amb el tema que va portar el Manolo per primera vegada, que em té viciadíssim des del vaig sentir, que és el... això ja no sé com es pronuncia, es diu Menès de Ou. Pel francès... No. Asma... Parlem amb l'Isma. No, ni idea. Enxufa-la. Ole. Enxufa-la. Vinga. Vento canto. tamales. A la bube cortesía, mis tamales. Donde tú te dan ni venga, la rayita, la tarina, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Mira, hi ha coses que he pres amb tu al Pim Pam Pum, però com aquest grup crec que és el millor que m'has ensenyat mai. Home, això com dèiem abans, hem d'anar a veure'ls en directe, no? I tant. A on sigui. I tant. Els Pirineus, no? Segur. Sí, per allà estan. El més segur. Molt bé, espectacular el tema Zarangano, Eric. Déu-n'hi-do, merci per la teva aportació. No, el Manolo. Encara... Primer el va portar el Manolo. Sí, bueno, però avui tu, no? Sí. Clar que sí. Està bé. Ei, encara tenim temes per tirar, fa molta baixada, anem molt esverades, però encara hi ha un altre tema més per tirar, una col·laboració espectacular. Cap on anem? Pujada. Sí. Sí, bona nit, què passa? Bona nit. Moltes gràcies. Felicitats pel programa. Sant Jaume i per l'ambientasso. Sant Jaume Ses Oliveres, eh? Aquí estem. Així és. Presente. Tal qual. Aquí Autonomia per un tubo i avui que ens portem la ràdio, pues encantats d'estar aquí amb el programa de música reivindicativa, no sé com li dieu, de puta mare. Clar que sí, com et dius? Jo Sisu. Sisu. I tu? Jo Isma. Ole. Què ens portes? Aquí està, no, aquí està naixent algo, ho veieu. Encantat de conèixer-te. Sí, igualment. I ens portes un tema Zarangano, pues sí. També pel Manolo, no? Sé què vol dir? Jo he Zarango, què seria? Jo he buscat un tema. Zarangano és que mola molt. Que mola. No? Sí. Vaya, a veure, jo m'han dit busca un tema per Manolo i música reivindicativa. I he pensat, vale, pues l'Abe Lincoln i en Max Roach, que són una cantant i un bateria, de Free Jazz dels anys 60, de l'any 62, aquest disco que us posaré, pues estaven els afroamericans fins al monyo del racisme, allà un problema serio, i com que el Manolo valora el tio la música instrumental i el sentit de la música, la seva essència, no només les lletres o així, pues us poso d'una impro d'un duo, que aquest disco es diu Freedom Now Suite, que van liderar aquests dos, que es van juntar per fer això, van implicar un porron de músics de l'escena d'aquella època, està molt guapo. I bueno, us poso el tema més diferent del disc, que és a duo, l'altre són més arreglos, això és una improvisació, i bueno, bàsicament es foten a tocar i a cridar. I més que un tema que m'agradaria sentir aquí ara o que ens muntrem una superfesta, doncs us volia presentar aquesta penya. Clar que i sí. Ens escoltem un altre dia, perquè la veritat són 8 minuts de crits i tal, i només era per ensenyar-vos pues, que... Bueno, a mi la música així en plan, amb aquest plan també m'enrotlla, no? I igual tant. Per un altre moment, però bueno, aquí està aquesta penya. Cabernet del Bo. Moltes gràcies. Vinga. Yeah. Sí, bueno, al final, bueno, l'hem tallat a la meitat, però era un bon moment perquè ha fet com un subidón, diguéssim, no? O sigui, la cosa comença tranqui, s'espera molt, es foten a cridar, paren i tornen a començar i tal. Llavors era un moment que hem pogut parar. Estàvem aquí discutint i parlant de música, està molt guapo, que aquí el company deia, hòstia, això ho diu pel micro millor, no? Que, bueno, pues, que és de parlant de que està la música molt a pèl, no hi ha un llenguatge musical com el tenim establert, no? De tupa, tutupa. Després també que ubicar això en la història pues, és important, no? En aquesta època pues, faltaven ben bé 15 anys perquè sortís el primer que vam dir el punk, no? El desfase sorollós, no? I tota la vida hi ha hagut penya que ha fotut soroll quan està fins al monyo d'algú, no? I això no ens ho vam inventar fa 30 o 40 anys. I bueno, pues res, el valor que tenia això, pues, pues molt gran, i aquí està. Pues moltes gràcies. Molt bé. Salut per molts anys. Moltes gràcies. Molt bé, doncs em sembla que ja queda poca cosa més que afegir, algun tema més segur que sonarà en aquesta edició 261 del Pim Pam Pum, més música combativa, però ja poqueta perquè arribem al final del programa, si bueno, no m'equivoco. És l'últim tema. El que queda ja és un bonus track. Por ahí, exactament. És un bonus l'último track. Por ahí. Sí. Ja ho veurem, ja ho veurem. De moment presentem aquest últim tema. Aquest últim tema va dedicat al Gonzalo, que el tinc aquí al meu costat, que avui fa anys, fa 33 anys i estem celebrant també el seu cumple. Portem un tema d'una gent que ens va descobrir ell i només ell, sí. Que després d'escoltar-los, veure els vídeos i dir, però esta penya, què els hi passa, no? O sigui, tenen? Per què? Pues ens va entrar molt endins i els vam portar fins i tot a Barberà a tocar. Són Los Ganglios, com no podia ser d'una altra manera, i el tema que portem dedicat per tu, Gonzalo, és la cumbia de Jacques Cousteau i Félix Rodrigo de la Fuente. Mora. I què, Isma, amb això? I amb això, amb això i amb alguna cosa més, potser al final d'aquest darrer tema, ens acomiadarem d'aquesta edició tan especial. No sé si algú més de la sala vol afegir alguna cosa a aquest aniversari del Manolo, que avui fa 30 anys. Home, jo només diré que ha sigut brutal, això. Eh? Sí, no? Ens hem passat molt bé. Sí. Nosaltres molt agraïdes que ens hagueu convidat, molt agraïdes de poder fer aquest programa tan especial en homenatge al nostre amic i company Manolaco. Sí, la veritat que ha sigut, bueno, sí, jo estic molt, molt agraït, diria el nom de cadascuna de vosaltres, però se'ns allargaria molt el programa, així que us dono les gràcies a totes per estar aquí, per haver vingut aquí a Sant Jaume Ses Oliveres a fer el programa, que teníem moltes ganes des d'aquí al poble de que vinguéssim a fer ràdio aquí també. I també per l'Ivonne, que no està aquí però està por ahí, i moltes gràcies. I bueno, això. I com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. ¿Qué es lo más importante de la cumbia? Recen por estos dos, uno es francés y otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar. Uno murió de viejo, el otro se mató en un accidente de avión. Y los añoramos, pues llevamos un recuerdo en el corazón. Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jacques Cousteau y Félix Rodríguez de la Fuente. playa de los mares del sur. Félix Rodríguez de la Fuente monta una tienda de campaña en Badajoz. Todo el ecosistema, desde el pulpo hasta la zorra, desde el buitre al caimán, reza por ustedes, es que los animalitos saben rezar. Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente. De la Fuente, Jacques Cousteau y Félix Rodríguez de la Fuente. Quítate, quita ya esa camiseta, es la fiesta más grande de todos.